Budur, o bu indi cəmidədir, bağımız, zaman bıraqdır. Bunu əsas, məsələn, gətirirlər ki, əzil məsələsini halal görür. Yəni, bunu icazədir, görürsünüzmü, görmürsünüzmü? Yox, o vaxt əzil, yəni, əhlisinmədə belə bir görüş olaraq, yəni, onu gətirmişəm, mən xuruc yox, o vaxt dediyim şeydir. Həm də ondan da ad çəkilmişik, tamam, əzil ona danışmıyıq da biz. Bir də ki, bu hələ bir məsələsində, mən bunların iddiası əsas çənlədir. Məsələn, deyir ki, Şeyx Rabi bunu təfsilatlı şəkildə cəhd eləyib və Şeyx Rabinin cəhdi də bizim üçün kifayətdir və kim Şeyx Rabinin cəhdini götürmürsə, onda problem var. Hətta mən deyəndə ki, Şeyx Rabi, Şeyx Abbas da deyir razıdır Şeyx Rabinə, nə olsun ki, susurdur, razıdır. Bir nəfədən bunu aydınlıq edəyəm. Yox, heç bir razılıq yoxdur, əksinə. Yəni, Şeyx Abbadın nəsiyyəti nəyə görə idi? Şeyx Abbadın axı nəsiyyətləri ona görə idi ki, yəni, Şeyx Rabi əvvəl həmişə bidət əhlinə qarşı idi, vururdu. Yəni, onun hamısı 250 razı idi. Amma axır vaxtlar isə, yəni, sələflərə qarşı olduğuna görə, sələflərə də yəni, Şeyx yəni, cərh elədiyinə görə Şeyx Abbad razılaşmayıb. Şeyh, bu şeyh... Yəni, dindi iqamət özü də, məsələn, başlaydı ki, təkbirçilərə qarşı və yaxud da bir də tənə qarşı danışanda hamı razı idi. Amma sonra başladı da işte, sələflərdən danışmağa, Renat belə, Şeyh Səlim belə, nə bilim, Abu Yahya belə. Bunlar həm də qardaşlar, heç bir razılaşmadı. Yəni, bu, yəni, bu məsələ buradakı başqa şey, bu məsələ oyunlar çıxardı. Şeyh, bir də belə pis çıxmasın belə sözüm. Biz bizi üçün şey danışın, belə biraz elmi danışın, çünki bizim elmimiz yoxdur. Axı biz üçün belə pis başa düşə bilək də. Biz üçün qısa da məzumlu, bu hələbini siz ne görürsünüz, sələfdir yoxsa yox? Sələbini, mən bildiyim qədər, yəni bu adam sələfidir. Ondan sonra nə çıxıbsa, məsələn, biz oxuyan vaxtı, əlhəmdülillər sələfi kimdə tanınır. Və indi isə, yəni, konkret bir dətəli olması haqqında da məndə bir şey yoxdur. Yəni, mən araşdırmamışam onu. Və mən də elə bilir ki, daha yaxın olan, necə ki, Şeyx İbrahim Buxeyl deyir ki, mən Şeyx Rabi ilə görüşdüm, Şeyx Sahibin evində və dedim ki, mənim kitablarımda, təsitlərimdə nə kimi xatalarım varsa, mənə dəyən elə, mən ondan tövbə edim. Şeyx Rabi bir dənə şey gətirmədi, bir dənə xata gətirmədi deyir. Mənə sadəcə dedi ki, Əli Həsəni vur, yəni onu bidətçi görətəmək təhsil elə. Və dedim ki, Şeyx, yəni o mənlik deyil, mən onu deyə bilmərəm. Deyir, insandır deyir, belə bir ifadə var işlədir. Deyir ki, ləhu cuhud və ləhu axta. Deyir, onun səyləri də var, xataları da var. Mən elə bir ki, bu Şeyx İbrahim Zəhəyin gördüyü görüşü daha yaxın görürəm. Yəni, insandır, səyləri də var, sələfin yolunda böyük səyləri də olur. İxvanlara da qarşı, təkirçilərə də qarşı və həmçin xataları da var. Allah razı olsun.